layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing tanah Galatia. Galatia bab 1. Soko Paulus, rasul kang ora margo soko manungso, lan ora dening kekarepane manungso, nanging dening Yesus Kristus lan Allah Sang Romo, kang wis mungokake panjenengane soko antarane wong mati. Lan soko sakai sedulur tunggal pracoyo kang dadi kandiku marang pasamuan-pasamuan ing Galatia. Sih rahmat ono ing kowe kabeh, lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus, kang wis masrahake sarirane karono dosa-dosa kita, supaya kita kaluaran soko jagat olo kang saiki iki, manut karsani Allah lan Romo kita, kang sayugyo kaluhurno ing salawas-salawase. Amin. Aku kumun, dene kowe enggal temen podo nyingkur panjenengane, kang margo sih rahmati Kristus wis nimbali kowe, sarto banjur kelu marang Injil liyane. Kang satemene dudu Injil, mung jalaran ono wong kang ngisruhake kowe, lan kang sumedya ngingar-ingar Injili Kristus. Nanging sanadyan aku kabeh, utawa malaikat saka ing swarga martakake marang kowe, Injil kang beda karo Injil kang wis padha tak wartakake marang kowe, iku kena ing laknat. Kaya anggonku biyen wis padha mituturi, saiki iku dak kandhakake sepisan maneh. Menawa ana wong kang martakake marang kowe kabeh Injil kang beda karo kang wis kok tampani, iku kena ing laknat. Dadi kepriye saiki? Kang dak goleki iku senenge manungsa apa renane Allah? Apa aku ngudi gawe senenge manungsa? Saupama aku isih kepingin gawe senenge manungsa, dadi aku dudu abdine Kristus. Amarga aku wis tau nerangake kanthi cetha marang kowe para sedulur, menawa Injil kang dak wartakake iku dudu Injil kang saka manungsa. Awit anggonku nampani ora saka manungsa, lan iya dudu manungsa kang mulangake bab iku marang aku, nanging marga saka wangsite Yesus Kristus. Sabab kowe wis padha krungu bab uripku mbiyen ana ing wewengkone agama Yahudi. Luwih dening banget anggonku nguyoyo lan ngudi sirnane pasamuaning Allah. Malah ing bab agama Yahudi, aku ngluwi kanca-kanca akeh tunggal bangsa sabaraanku. Aku dadi wong kang sregep banget ngleluri adat tata carane para leluhurku. Nanging bareng Allah, kang wis miji aku wiwit aku isih ana ing guwa garbaning ibuku, lan nimbali aku marga saka sih rahmate, kepareng babarake kang putra ana ing aku, supaya aku martakake panjenengane ana ing antarane bangsa-bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Aku babar pisan ora njaluk rembuke manungsa. Aku uga ora lunga menyang Yerusalem nemoni para wong kang wis dadi rasul sadurunge aku. Nanging aku menyang tanah Arab, lan saka ing kono bali maneh menyang Damsyik. Sawuse 3 taun, aku banjur menyang Yerusalem, perlu nemoni Kefas, lan aku nginep ing daleme 15 dino. Nanging aku ora ketemu rasul liyane siji-sijio, kejaba Yakobus, sedereke Gusti Yesus. Padha katekno, ana ing ngarsane Allah, aku mesthekake menawa kang tak tulis marang kowe iki nyoto. Aku ora goroh. Sawise iku, aku banjur menyang wilayah Syria lan Kilikia. Nanging pasamuan-pasamuane Kristus ing Yudea tetep ora padha weruh marang rupaku. Mung padha krungu menawa wong kang biyen nguyoyo wong-wong mau saiki martakake iman kang biyen diarah sirnani. Lan wong-wong mau banjur podong luhurake Allah margo aku.